Twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz. either you're wrong or you're right. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Tears roll down, 'cause it's the world I know. Oh, it's the world I know.

płyną tam, gdzie chcą. I wierzę w ich podwodny świat, a orkiestra, która grała, do tej chwili gra. Piękna aktorka mierzy kolię swą. Kelner się potknął, pada twarzą w tort. Nieprawda, że już nie ma ich. Oni płyną tylko wolniej, tak jak wolno płyną sny. I nieprawda, nie znajdzie. We'll be right back. are unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Do tylko słowa. Ciebie więcej chcę.

Only went so far. Trying not to need you was tearing me apart. Now I see the silver light. Makes me love you more. Only makes me love you more.